myśl uzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszle. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Zmarło już 11 osób zakażonych legionellą. Są też wyniki pierwszych próbek wody z Rzeszowa. Problemem upolitycznienia sądownictwa zajmuje się na nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa. Rusza wielkoszlemowy US Open. Dziś grają Magdalena Fręch, Iga Świątek i Magda Linet. Od pojawienia się legionelli na Podkarpaciu hospitalizowano 144 osoby, 11 osób zmarło. Podkarpacki inspektor sanitarny Adam Sidor poinformował, że w 4 z 9 zbadanych próbek wody z Rzeszowa i okolic potwierdzono bakterie legionelli. Próbki zostały pobrane 18 sierpnia, czyli dzień po tym, jak zgłoszono pierwsze zakażenie. Z tych 8 próbek, 4 próbki były zanieczyszczone bakteriami legionella, 2 na poziomie określanym jako wysoki, czyli ponad 2,3 tysiące jednostek tworzących kolonie. Jest to taki poziom, gdzie istnieje ryzyko już zakażenia się na przykład poprzez używanie prysznica, 1 na poziomie średnim i w jednej potwierdzono jednostki tworzące kolonie. Jeżeli chodzi o mieszkanie, to tutaj była badana woda zimna, nie była kwestionowana co do zawartości skażenia bakterią legionella, jak również woda ciepła, to było miejscowe podgrzewanie, też nie potwierdziliśmy. W czasie weekendu w Rzeszowie przeprowadzono dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że nie ma żadnych danych o tym, aby rosyjscy szpiedzy mieli związek z ostatnimi wydarzeniami na kolei. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia odniósł się do nieuprawnionego użycia sygnałów Radio Stop w ostatnich dniach. Stanisław Żaryn podkreślił, że ABW prowadzi działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rzeczywiście podjęła tutaj działania związane z tymi incydentami i celem tych działań jest sprawdzenie nie tylko kto za tym stoi, ale też jaka jest natura tych działań. Natomiast nie jest to zdarzenie, które byłoby jakimś precedensem, o czym warto wspomnieć, bo ten w przeszłości ten system był już w tym wykorzystywany, czyli były raportowane pewne zdarzenia. Jest to system, którym incydenty się zdarzają, dlatego też trzeba spokojnie na to patrzeć, nie siać żadnej paniki. W województwie podlaskim 2 razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału Radio Stop. Zatrzymano w tej sprawie 2 mężczyzn. Do podobnych zdarzeń doszło także na północy kraju. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Zostało zwołane przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Jak powiedziała rzeczniczka KRS Ewa Łosińska, minister prosił o zwołanie posiedzenia w związku z coraz większym, jego zdaniem, problemem upolityczniania sądownictwa. Chodzi o aktywność polityczną sędziów i wyroki, które wskazują na to, że jest coś na rzecz z tym upolitycznieniem. To znaczy sędziowie wydają je zdaniem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednej osobie z tego powodu, iż sympatyzują z pewnymi opcjami politycznymi, z innymi nie i od tego zależy ostateczny wyrok, ostateczny wymiar kary bardzo często. Rada jest konstytucyjnym organem powołanym do zabierania głosu w sprawie sądownictwa, ale wiążących decyzji podjąć nie może. Może natomiast podjąć uchwałę w tej sprawie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę za nieprawidłowe oznaczanie materiałów reklamowych w mediach społecznościowych. Decyzje dotyczą spółki Olimp Laboratories, jednego z liderów branży suplementów diety oraz influencerów w branży fitness, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. To pierwsze kary nałożone zarówno na twórców, jak i na reklamodawcę za nieprawidłowe oznaczanie reklam. Na spółkę Olimp Laboratories nałożono ponad 5 milionów złotych kary. Spółka płaciła za reklamę swoich produktów w postach oraz relacjach influencerów. Zalecała im przy tym ukrywanie komercyjnego charakteru publikacji poprzez formę i treść, w tym stosowanie niejasnych oznaczeń. Kary o łącznej wysokości 40 tysięcy złotych nałożono również na influencerów. Będzie nowa Narodowa Instytucja Kultury w Szczecinie. Centrum Solidarności Stocznia powstanie w historycznym miejscu, czyli w świetlicy stoczniowej, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe. To możliwe dzięki przejęciu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od miasta terenu i budynku, gdzie znajduje się świetlica, mówi szef resortu kultury Piotr Gliński. Ta instytucja kultury będzie poświęcona ochronie dziedzictwu Solidarności.

Big City Life i Matafix. Tak dziś rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycji Trójka do Trzeciej. Na zegarze 11 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Jeszcze wakacyjnie i z tego powodu z dużym uśmiechem witamy się z Państwem w składzie Olga Szućko, Rafał Wodziński i Justyna Grabasz. Przed nami dzisiaj naprawdę dużo dobrego, między innymi słów parę o gwiazdach muzyki pojawiających się w produkcjach filmowych. Swoją drogą jestem ciekawa, czy mają Państwo jakieś ulubione muzyczno-aktorskie role. Radosław Nałęcz poopowiada nam także o grach, tym razem o takich, w których chodzi o pieniądze, ale na razie więcej zdradzać nie będę, to do godziny 13, a potem jeszcze więcej kulturalnych smakołeków. Zapraszam serdecznie w towarzystwie zespołu AHA. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my boat's leaving now, so we shake hands and cry. Now I'm I'm done. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba. Daria ze Śląska i Kill Bill to za nami. Przy okazji zdradzę Państwu, że to jest jeden z utworów, na który mogą Państwo głosować na naszej liście przebojów trójki. W miniony piątek utwór wylądował na 10. miejscu. Warto więc dać mu trochę pomocy i wsparcia, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl/LPT. Tam pełne zestawienie i oczywiście głosowanie na kolejną listę. Na zegarze 21 minut po godzinie 12, a w audycji trójka do trzeciej teraz tematy filmowe, a właściwie filmowo-muzyczne. Artyści mają to do siebie, że nie lubią się ograniczać i pozostawać tylko w jednym nurcie. Woody Allen obok bycia wybitnym reżyserem jest też uznanym klarnecistą jazzowym. Sharon Stone, Viggo Mortensen czy Anthony Hopkins wielokrotnie wystawiali swoje prace malarskie w galeriach sztuki. Iggy Pop czy Sting pojawiali się na kinowym ekranie, chociaż raczej jako kinowa ciekawostka. Zdarzają się jednak muzycy, którym udało się wygrywać najbardziej prestiżowe nagrody filmowe, o których opowie nam Michał Kowarski. Muzyk zabierający do domu Oscara za swoje dokonania aktorskie to wielka rzadkość. Dotychczas doszło do tego dwa razy. W 1969 roku Barbara Streisand wygrała Oscara za rolę w filmie Funny Girl. Co ciekawe, ex aequo z Katharine Hepburn. Za to w 1987 roku Oscara za najlepszą rolę otrzymała Cher za film Wpływ Księżyca. Winner is Cher in Moonshine. To nie jedyne artystki, które zyskały sławę dzięki muzyce, by potem udowodnić swój talent aktorski. Lady Gaga wygrała Złotego Globa za rolę w 5. sezonie American Horror Story. Była również nominowana do Oscara za swoją rolę w Narodzinach Gwiazdy. Jednak artystką, która przetarła szlaki aktorskie dla kobiet sławnych dzięki muzyce obok Barbary Streisand, była Dolly Parton. Podobała mi się praca nad filmami. Lubię nowe wyzwania, ale nigdy nie było to moim marzeniem, by zostać gwiazdą filmową. Doszłam do wniosku, że jeśli moja kariera muzyczna potoczy się tak, jak chciałam, to dzięki temu otworzą się nowe drzwi. Dolly podkreślała w wywiadach prasowych, że przyjmuje role, które pozwalają jej być sobą. Dzięki czemu krytycy ciepło przyjmowali jej rolę, między innymi w filmie Od 9 do 5 z 1980 roku, za którą otrzymała dwie nominacje do Złotych Globów. W opozycji do bycia sobą stanęła Bjork, która zagrała główną rolę tracącej wzrok Selmy w musicalu Tańcząca w ciemnościach Larsa von Triera. Zrobiłam to z miłości do postaci Selmy, dlatego zaakceptowałam rolę, którą proponował mi Lars. Jestem strasznie uparta i pewnie bym odmawiała jeszcze przez następne 10 lat, ale Selma mnie urzekła do tego stopnia, że stałam się nią. Bjork bardzo przyczyniła się do stworzenia nowatorskiego, charakterystycznego filmu zarówno swoją rolą, jak i muzyką. W końcu smutny musical to rzadkość. A skoro jesteśmy przy smutnych i nowatorskich filmach, warto wspomnieć o Jimie Jarmuszu. Poznałem Toma Waitsa na początku lat 80. W tamtym czasie pisałem role dla ludzi, których znam, ponieważ chciałem uwzględnić ich osobowość u bohatera. Tom Waits był stałym bywalcem w filmach Jarmusza, między innymi w pamiętnym Poza prawem, które obok Inaczej niż w raju ukształtowało nową falę amerykańskiej alternatywy, która stała w opozycji do amerykańskiego snu. Większość filmów, o których wspomniałem, powstała w latach 80. z muzykami, którzy na tamten moment wpisywali się w ówczesny nurt popkultury. Jednak pewna rewolucja muzyczna pod koniec lat 80. przyniosła nam nową falę muzycznych aktorów. I audition, I'm terrible. And he's worried. Podczas przesłuchania byłem beznadziejny do tego stopnia, że John był zaniepokojony. Zapytał, czy czytałem jego scenariusz. Odpowiedziałem, że nie. Powiedział, że da mi jeszcze jedną szansę. Przeczytałem scenariusz i doznałem olśnienia. Ten film jest o naszej społeczności. Jest to coś, co dam radę zrobić. Od tamtego dnia zacząłem traktować aktorstwo poważnie. Tak Ice Cube wspomina casting do filmu Johna Singletona Chłopaki z sąsiedztwa, który reżyser napisał z myślą o nim. Była to pierwsza rola jednego z założycieli NWA, która otworzyła drogę do kariery aktorskiej rapera. W ślad za nim poszli tacy artyści jak Tupac, DMX, Ludacris, Busta Rhymes czy Will Smith, który również zaczynał jako raper. Co ciekawe, w filmie Straight Out of Compton opowiadającym o losach NWA w rolę Ice Cube'a wcielił się jego syn, O'Shea Jackson Jr. Damn, that was dope.

Cross 110th Street, lata 70. Znakomity Bobby Womack. Kompozycji przyglądali się oczywiście Raf Uzar i Piotr Firan. A już teraz na trójkowej antenie coś z zupełnie innej muzycznej bajki. Happy Set i Milowy Las. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaskakująca muzyczna nowość Guns N' Roses i Perhaps. Proszę sobie wyobrazić, że to ich pierwsza kompozycja od czasów The Spaghetti Incident, które przypominam miał premierę 30 lat temu. Z tego co mi wiadomo, takich nowych smaczków pojawi się dużo więcej, więc fani Gunsów na pewno będą bardzo zadowoleni. Na zegarze 16 minut do godziny 13. Czas teraz na codzienny samograj, o którym dzisiaj powie oczywiście Radosław Nałęcz. W samograju o grach i pieniądzach. Wyjątkowo dużych pieniądzach. Samograj. W jednym z ostatnich samograjów zajmowałem się tematem polskiego rynku gier. Wyniki za rok 2022 są więcej niż dobre. Polska branża rośnie w siłę, stając się atrakcyjnym miejscem pracy również dla obcokrajowców. Czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja globalnie. Radek Nałęcz, zapraszam. Światowy rynek gier rok do roku powiększa swoją wartość. To oczywiście dobry prognostyk na przyszłość, bo dzięki temu gry już dawno przestały kojarzyć się z niewinną rozrywką, a stały się poważnym konkurentem dla przemysłu filmowego i muzycznego. Według firmy Newzoo, analizującej informacje dotyczące branży gier, w 2023 jej szacunkowa wartość wyniesie 187,7 miliarda dolarów. To 2,6% więcej niż w ubiegłym roku. W raporcie można znaleźć m.in. wyniki dotyczące poszczególnych platform. Rynek konsolowy wyceniany jest już na ponad 56 miliardów dolarów. Stało się to za sprawą doskonale przyjętych premier. Mam tu na myśli Hogwarts Legacy czy Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Zysk powinien być większy, bo idzie jesień i zima, a to gorący czas w świecie cyfrowej rozrywki. Przed graczami premiery potencjalnych hitów, które jeszcze bardziej podkręcą dane. Chodzi o Starfielda, kolejną odsłonę Spidermana oraz duży dodatek do Cyberpunka 2077 Widmo Wolności. Tytuły dostępne na komputery osobiste czy konsole to jedno, bo są również produkcje pisane z myślą o smartfonach, które już dawno przestały służyć tylko do rozmów telefonicznych. I teraz przypominam liczbę. Rynek konsolowy jest wart 56 miliardów dolarów. A o jakiej kwocie mówią eksperci w przypadku gier mobilnych? To prawie 93 miliardy dolarów. Wygląda na to, że więcej jest graczy korzystających z telefonów komórkowych niż innych platform, ale być może ci pierwsi chętniej wydają pieniądze. Nie od dziś wiadomo, że tak zwane mobilki pełne są mikropłatności, które ułatwiają przechodzenie tytułów. A jakie są prognozy na rok 2026? Podobno za 3 lata globalny rynek osiągnie przychód na poziomie 212 miliardów dolarów. Niewiele mniej miał w 2020 roku na swoim koncie amerykański biznesmen Jeff Bezos. Taka kwota pozwoliłaby wybudować 53 autostrady A1 albo kupić cały majątek państwowy na terenie województwa pomorskiego. A wszystko to w imię dobrej zabawy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Teraz jestem sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Planet Funk i The Switch to za nami. Już za moment wiadomości z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki, a potem podyskutujemy m.in. o tym, jak negatywne opinie aktorów mogą wpłynąć na promocję filmów, w których ci aktorzy się pojawiają, w roli głównej raper 50 Cent. Zanim jednak wybije nam godzina 13, na trójkowej antenie Ania Dąbrowska. A ja zdradzę Państwu, że retransmisja jej koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę wybrzmi nam po godzinie 20 na naszej antenie. A na zachętę poskładaj mnie z albumu Dla naiwnych marzycieli. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie wiatru w polu i czekanie na cud. Po co jeszcze nadzieję mam, że może to właśnie ja? Nie odtrącaj mnie, może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwiat zniknie, gdy poskłada.